Dobrý den, vítejte u dalšího dílu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. O čem se budeme bavit? Obligátní otázka. No dneska bychom si mohli popovídat o čtvrtém operátorovi, který není zatím, ale může být. Jakože o čtvrtém síťovém operátorovi. Tak. Síťovém mobilním operátorovi, ano. Oni už tady vlastně jsou, je tady i čtvrtý, i pátý operátor, moc se o tom nemluví, ale jako mobilní operátor fungují České dráhy, které mají vlastní GSM síť, ale to využívají jenom pro komunikaci vlaků a takovou právě síť mají všichni ti železniční dopravci v Evropě. A tím dalším operátorem tak je R Telekom, který provozuje síť UFON, ale to je zase prostě úplně jináčí technologie, která v mobilech není, je to jenom na domácí volání nebo na data, a takže to by do toho nemíchalo. Prostě to, co myslíme, nebo tím čtvrtým operátorem, který myslíme, tak je ten, který prostě budeme moci používat v jakýmkoliv mobilu a tak. Dobře, a co se teda změnilo, že teda se tady chceme bavit o tom, že by mohl přijít čtvrtý mobilní operátor? Co je jinak? No jinak je to, že teďka Český telekomunikační úřad, který spravuje frekvence rádiový, tak vyhlásil novou aukci kmitočtů v pásmu 1800 a 2600 MHz. A to právě nám dává nějakou teoretickou naději, že by nový operátor mohl vzniknout. I když to nejsou úplně ty nejlepší frekvence, jak se kterými stavět síť, která by byla jako dostupná všude, ale ta šance tady je, protože máme vzor na Slovensku, kde tam společnost Svon provozuje síť 4 nebo 4. Něco takového by mohlo fungovat u nás. Jo? Ta 4 je hodně sympatická, protože nabízí jako dobrý ceny. Tam můžeš za 4 centy, což je nějaká jako 1 koruna, tak máš minutu volání, jednu SMSku nebo 1 megabyte dat, a to v celé Evropské unii, nejenom teda na Slovensku. A pak tam mají datový balíček a v té jejich vlastní síti tak za 1 euro můžeš surfovat nebo prosurfovat 1 gigabyte dat. To je bomba. Což je prostě neuvěřitelný. 1 euro to máš 27 korun a máš za to 1 giga. Ale je to teda na jejich síti, která je jako taková menší, oni pokrývají, já nevím, jestli 50 měst. Říkají, že mají 40% pokrytí a že do příštího roku to chtějí zvýšit na 80%, ale uvidíme, jak jim to půjde. Ale každopádně oni musí využívat národní roaming, který jim poskytuje jináčí operátor na Slovensku, Telekom, který patří do skupiny Deutsche Telekom, jako náš T-Mobile, a ten jim poskytuje 2G síť právě v těch místech, kde oni tu vlastní síť nemají. A právě když si jako připojí na tom Telekomu, tak nemůžeš surfovat za ten 1 GB za to 1 euro, ale musíš si připlatit další jako zvláštní balíček, kde tam ten 1 GB stojí 4 eura, což je pořád jako nějakých 100 korun, 110 korun, no to a i tohle je prostě pecka, jo. Giga za 100 korun. No a co je zajímavý, tak ta štvorka, nebo ten vlastník Svon, tak možná se přihlásí i do té aukce k nám. Na Českým patentovým úřadě tak už má přihlášku, má tam zaregistrovaný jméno, 4, i slogan, že to bude český čtvrtý český operátor nebo československý operátor, což je teda zajímavý. A teda pokud by se tady přihlásil a rozděl to jak na tom Slovensku, tak by to bylo super. Já bych k tomu šel, no. Samozřejmě u nás by určitě to pokrytí bylo až tak po 3 letech provozu, ale já bych si to stejně předplatil. No, to je právě jako problém s tím pokrýváním a s tím, že u nás je nasycený trh a už tady ti operátoři to mají rozdělený a jako nechtějí tady k sobě nikoho pustit. Bude to hrozně složitý. Je to. Prostě máš tam jako velký náklady, musíš tam zaplatit několik milionů korun za jenom jako vydražení těch licencí, potom tam platíš za to, že je využíváš, každý rok tam musíš platit. Jo, teď musíš prostě vybudovat úplně novou infrastrukturu, nový vysílače, všechno. To jsou hrozně velký náklady a teď vem si, že dneska všichni operátoři tak jim ty příjmy klesají, protože ty služby vlastně zlevňují a tam jako ta návratnost je fakt neznámá. Jo, takže to je hrozně velký risk tady investovat několik miliard s tím, že možná někdy je vyděláš, ale spíš možná ne. No, to je jasný. Každopádně čtvrtý mobilní operátor teda nemá jistý vůbec nic. K kromě nějakého národního roamingu? To tam je nějaká taková podmínka, že jo? Je tam ta podmínka právě v té minulé aukci, která proběhla před 2 lety, tak ti operátoři, všichni ti tři naši hlavní, tak se zavázali, nebo tím, že oni nakoupili ty frekvence, tak se zavázali, že pokud přijde nějaký nováček, tak mu budou moci, nebo ne moci, budou mu na 8 let muset poskytnout svý sítě. I 2G, i 3G, i LTE na 8 let. Za podmínek, který mají být nějak nediskriminativní, a který prostě mají tomu novému operátorovi prostě mají být stanovený tak, aby on mohl ziskově podnikat. Což je takový jako termín. No, no to je. Co je férový a co je ještě ziskový podnikání. Prostě tam to dohodování o těch cenách tam asi bude hrozně složitý, ale šlo to na Slovensku, tak já věřím, že to půjde i u nás. Jo? No, tak. Máme tady, hlavně prostě tady už máš velký smlouvy mezi O2 a T-Mobilem, který sdílejí sítě všechny svoje teďka. A Vodafone je tak na odset, takže já věřím, že on by si k sobě někoho vzal možná. No, všechny sítě svoje nezdílej, že jo, to je zavádějící. V podstatě jo, tak. Sdílej vysílače kromě Brna a Prahy, které no, se pokrývají sami, právě. Ale jinak ty vysílače jako slučujou, sjednocujou a spravují navzájem si. No, ale nejsou to všechny vysílače, jenom aby jsme byli úplně přesní. No, tak všechny ne. Většinu, ale. Jo, takže by se třeba čtvrtý operátor mohl teoreticky spojit s Vodafonem, vytvořili by nějakou protiváhu. Hlavně on by byl v takové pozici, jako byl kdysi ten Vodafone, nebo Oscar, když přišel, který byl taky, už tady byli velcí operátoři, už měli rozdělený ten trh, ale přišel Oscar a jako dokázal se prosadit. Sice není tak velký jako ti ostatní, ale prostě pořád má nějaký jako 3 miliony zákazníků a ten nový by klidně mohl získat milion. Jo? Máme tady 1 milion zákazníků virtuálních operátorů. Jo. No a tak teoreticky, samozřejmě je to pořád teoretická věc, ale pokud by nabídnul výhodnější služby, výhodnější ceny než ty ostatní operátoři, tak samozřejmě asi je tady nějaká pravděpodobnost, že by se, podobně jako tehdy k tomu Oscarovi, že ty lidi se začali konvertovat, tak to by asi tady mohlo taky proběhnout, ne? Rozhodně musí jako nabídnout lepší, ty všechny lepší podmínky, lepší ceny, všechno musí nabídnout lepší, protože jak by přesvědčil někoho, aby tam přišel? Protože za začátku to bude mít hrozně těžký. On vlastně nebude mít to pokrytí. Fakt ta síť 1800 MHz, kterou by možná získal, možná nezískal, tak není vhodná pro pokrývání venkova vůbec. Jako. To se hodí maximálně do měst a někde na vesnicích nebo na nějakých jako dálnicích, tak tam to bude problém. Tam budou potřebovat ten roaming. Jo, a tam je ještě vlastně podmínka toho národního roamingu, že ten operátor bude muset sám vybudovat alespoň 20% pokrytí, aby mohl ten roaming využít. Jo, tam Český telekomunikační úřad stanovil takovou podmínku. Což ale jako pokud... Počkej, že tě do toho skáču, to musíš teď 20% pokrytí obyvatelstva? Obyvatelstva. Jo, jo. Obyvatelstva. Ale to jako dá se dosáhnout, prostě postaví to v těch největších městech, právě. V Praze, Brně, Ostravě, Plzni a pak prostě se může domluvit na tom roamingu a potom stavět. Jo, takhle. Jako ty nejlepší časy pro vytvoření čtvrtého operátora už byly. Právě ta minulá aukce, tam, kde se bojovalo o frekvence 800 MHz, které jsou právě vhodné pro to pokrývání venkova a proto teďka máme celkem rychle se rozšířující LTE, tak tam ta šance byla. Dokonce se tam přihlásili 2 nováčci. Ale to byli takový nováčci, který dneska už víme, že tam byli jako nastrčení, jenom že ani nebyla šance, že oni tam něco koupí, jo? Protože ta jedna... To tam založilo PPF, který nakonec ale ještě v průběhu té aukce vlastně řeklo, že chce koupit některýho operátora, nakonec teda koupilo O2 a Český telekomunikační úřad by mu nedovolil se do té aukce zapojit, protože by nemohl jako ty frekvence stejně sloučit, takže vlastně PPF tu firmu vyčlenila a založil se nová společnost Revolution Mobile, kterou vedl Tomáš Budník. Ale prostě oni si do té aukce vůbec nezapojili. Ano, dneska Tomáš Budník prostě se vrátil zpátky do O2 a teď tam dělá generálního ředitele. Takže prostě co si o tom můžeš myslet? To byla firma, která... To je švindl. Tam prostě do té aukce se měli přihlásit jakoby nováčci, kteří by dali všude jinde ve světě jako vědět, že tady už jako nikoho nechcem, že tady už se o to hlásí jako dalších 5 firem a už nemá smysl se tady o to hlásit, takže ten účel asi splnili. No a ta druhá firma to byla úplně nějaká jako marná, ani nevím, jak se jmenovala, Tascian se jmenovala. A to byla nějaká firma, o které jsme vůbec nic nevěděli, ale stály za ní nějaký společnosti a investiční fondy, který se starali, nebo který se zabývali tím, že vytváří nové společnosti. Jo. To je prostě firma, která vyrábí nové firmy. Jo. Takže to je zase opět, jako chtěla vyrobit firmu pro někoho. Já si myslím, že zase tam v tom bylo třeba prsty jako T-Mobile nebo Vodafone nebo někdo. A znova, aby tady jako blokovali vstup nějakých jako nových třeba Orangeů nebo nějakých takových jinakších těch nadnárodních operátorů. Takže jinými slovy, měli bychom teď všichni vypovědět smlouvu se stávajícími operátory a tím bychom je poškodili, že jo? No, ale pokud bys vypověděl smlouvu, tak kam bys šel, že jo? No nikam právě, že jo? Já si myslím, že jsme měli zrušit... Zrušit mobily, jo? No. No, ale mobily jako škodějí, no, to je fakt, že bychom se na to už měli vykašlát. A... No, viď. A třeba v minulosti, tak už tady jako ještě byla šance na toho čtvrtýho operátora, protože i v tom pásmu 900 MHz, který se vlastně využívá pro 2G síť, tak... Tam byl prostor pro dalšího operátora. Jinde v Evropě, tak v několika zemích, tak ten čtvrtý operátor tam normálně funguje a mohlo by fungovat i u nás, ale tam to pásmo je hrozně roztříštěný. Jo. To máš prostě rozsekaný na nějaký kanály a každý operátor tam ideálně potřebuje co nejdelší souvislý úsek těch kanálů, aby tam mohl stavět na tom nějaký jako sítě rychlý. Ale u nás je to rozsekaný, takže třeba jako... Teďka asi víš, nebo i naši posluchači a čtenáři ví, že Vodafone jako jediný v tom pásmu 900 MHz tak poskytuje i LTE síť, ale to může udělat takový jediný, protože tam jediný má takový dlouhý souvislej sled těch kanálů, který jako mu můžou stačit na to LTE. A jim... Ale taky to myslím není žádná slava. Není to žádná slava, je to omezený, ale aspoň něco. Jo? No. A třeba v Evropě, jinde v Evropě, tak... tohohle stejného postupu tak v minulosti využili pro pokrývání 3G. Jo, Polsko to takhle má, teď nevím, jestli je to Slovensko, ale jako v Evropě to je hodně rozšíření. Třeba Německo ne, ale Francie taky to má. Ale a právě těchto pásmů 900 MHz tak se jako hodí na to pokrývání celé republiky, protože to má daleký dosah. A proto tam to 3G bylo hrozně rozšířený. A u nás tohle nebylo a proto to 3G bylo hrozně mizerný. A do dneška je mizerný. Já tady mám vlastně připravený takový čísla. Že jsem dneska byl připravený, tak to pásmo 2100 MHz, ve kterým se ta 3G síť stavila, a je to vlastně jako dost podobné pásmo, jako to, o který se teďka bude bojovat, jako 800 MHz, ty charakteristiky jsou dost podobné, tak se u nás vydražilo v roce 2001, ty první dva příděly si rozdělil Radiomobil, tehdejší provozovatel Pegasu, a což jako dneska je T-Mobile, a Eurotel, což je dneska O2, Takže v prosinci 2001 získali licence, nebo vydražili to pásmo, ale až v prosinci 2005 Eurotel rozjel 3G síť. Prostě 4 roky trvalo, než vybudovali a spustili jako první pilotní provoz někde v Praze, nebo kde to bylo. Prostě 4 roky ta síť ležela úplně ladem, nikoho to nezajímalo, Český telekomunikační úřad nic neřešil, prostě se na to úplně kašlalo. A T-Mobile to spustil až v lednu 2009, až po 8 letech, letech. To už je hodně napováženo. A to původně to rozjet ani nechtěl. Omyl, T-Mobile už sice v roce 2005 spustil taky vlastní 3G síť, taky v pásmu 2100 MHz, ale to bylo ještě trošku jináčí pásmo, protože tam jsou, používají se dvě technologie podle duplexu, prostě podle toho, jak se dělí to odesílání a stahování dat. A normálně v mobilech se používá ten frekvenční duplex, kde máš jako zvlášť frekvenci pro ten uplink a zvlášť frekvenci pro downlink. A pak máš ten časový duplex, kde máš prostě ten uplink a downlink, tak jsou na stejné frekvenci, ale ten, to se prostě v pravidelných intervalech střídá ty směry. No a oni právě používali v tom časovém duplexu. A tohle byla síť, prostě, která byla dostupná jenom v nějakých modemech, ale v mobilech to vůbec nebylo. Jo, ale ještě je vtipný, teda oni to nazývali internet 4G, což prostě bylo to jakoby 3G a s 4G to nebylo vůbec nic společného, ale to jsou vlastně tady tyhle marketingové jako zkratky naše. No ale prostě tu normální jako 3G síť, která byla dostupná v mobilech, tak fakt spustili až po jako 7-8 letech, což je prostě ostuda úplná. Jako 8 let ty frekvence se nepoužívaly, tyjo. No, to je super. No každopádně dneska už je teda 3G na ústupu, že jo, ústupuje tomu LTEčku. Pomaličku ustupuje. T-Mobile řekl, že jako do 3 let to asi vypnou úplně. Už teďka myslím, že první vysílače vypnuli. O2 se k tomu ještě moc nevyjádřilo, že to ještě s tím má nějaký plány. Vodafone už taky to začne asi vypínat, protože to pásmo pro to 3G začíná využívat, nebo už začíná využívat i pro LTE. Takže 3Gčko vlastně bylo jenom takový jako období, který nikoho nezajímalo. To ani nestačilo pořádně vyrůst, jo. Oni sice to spustili třeba po 4, respektive po 7 letech, ale to zase, jak to pokrývali, pokrývali to zase hrozně pomalu. Jo, takže to spustili jako v prvních nějakých destinacích, ale než se to dostalo, dneska to mají jako zhruba stejný to pokrytí, pokrývá myslím 80% populace a 40% území tou 3G sítí. A vlastně tohle je jako za 15 let, co ty frekvence se jim byly přiděleny, tak vlastně takhle málo to rozšířili. To je fakt úplně ostudný. No a ten novej operátor, který by tady přišel, tak si jako fakt musí víc snažit, musí do toho víc investovat, protože jako ho čeká stejná práce. Je to fakt problém tady s touhle frekvencí pokrývat nějaký větší území. Aha. Ale právě na tom Slovensku ten Svon tak to dokázal. Troufá si, že do příštího roku bude mít 80% pokrytí populace a to už je celkem schopný. Jo. Opět se bude samozřejmě pořád spolíhat na ten národní roaming, jo, protože v každé vesnici tak ten signál mít nebude, ale ve městech nebo nějakých větších obcích, tak tam to asi už bude v pohodě. Tak rozhodně už tím letím může oslovit velkou část populace, že jo? No jasně. Takže i když prostě to není 100%, tak jako určitě už může získat první zákazníky, začít růst a pak pokrývat dál a tak dále a tak dále. No vlastně já tady mám připravený ještě takový jedný čísla. Ta čtvorka nebo ten Svon, který to provozuje, tak licence na to využívání pásma získala v roce 2014, v lednu 2014. A už na podzim stejného roku tak spustil první síť, první pilotní test v Trnavě. A ještě vlastně do konce toho roku tak už měl 300 vysílačů někde. Jo, takže během jednoho roku to stihl jako postavit. A předtím tato 3Gčko u nás rostlo 4 až 7 let, jo, takže půjde to. Jenom pro ilustraci, těch 300 vysílačů je vyšly na nějakých 50 až 100 milionů eur. Jo. Plus samozřejmě oni jako plánují, že během 3 let chtějí mít jako přes 1000 vysílačů, takže tam ty investice se budou násobit. A když to vynásobíš na koruny, tak prostě máš tam jako několik miliard. Jo. A to máš několik miliard na tu infrastrukturu, na to postavení a teď zase prostě musíš koupit ty licence nebo ty frekvence, musíš platit ty licence a musíš mít ty zákazníky. Svon během prvního roku získal 100 000 zákazníků. Plánují, že chtějí jako mít tak jako 500 000. Jo, a u nás by kolik potřebovali? Aspoň fakt ten 1,2 000 možná, aby to bylo nějak ziskový trošku. No, to asi jo. S tím, že ale během prvního roku ten 1,000,000 asi těžko získat, že jo. To prostě si nedovedu představit já osobně. Oni to můžou táhnout přes ty data. Pokud budou mít ten roaming, oni, jo, to jsem vlastně neřekl, to pásmo 1800 MHz, pokud by získali, tak oni by na ně museli postavit 2G i 2G síť i LTE. Oni by to rozdělili, protože to 2Gčko prostě potřebujou. Nemůže přijít nový operátor, že bude mít jenom LTE, to je prostě blbost. To lidi... Já teda osobně bych to zkusil, ale já jsem radikální. Jo, ale to je minimum lidí, jako dneska máš asi jako 1,000,000 zákazníků, nebo ne, jako nižší jednotky 1,000,000 zákazníků, kteří používají mobilní data, ale prostě máš u nás asi 18 000 000 aktivních SIM karet a všichni potřebují to 2Gčko. Prostě potřebují volat, mají různý telefony. Jenom to LTEčko prostě nestačí. A nebude stačit. Ale proč by všichni nemohli přejít na 4G? Třeba by to spustilo nějakou revoluci, že by se lidi nadchli, je tady umí 4G a umí to i ten hlas přenášet, a je to strašně kvalitní a stojí to jako pár korun. Koupím. Hlas umí přenášet i 2G, jo. Ale blbě, jako blbě, jo. Už na tom 3G, že jo, nasazují nějakou tu technologii HD Voice a samozřejmě přes to LTEčko jsou schopní tlačit ještě kvalitnější hlasy a... No a na to neslyší ti zákazníci, prostě jsou lidi, kteří si koupí mobil, dneska koupíš takový jako jednoduchý mobil za 500 a to LTEčko tam samozřejmě nebude, že jo, bude tam obyčejný 2Gčko a těm lidem to stačí. Ale na všechny tyhle lidi já jsem naštvaný, protože já těm lidem nerozumím v tom telefonu, prostě ta kvalita je strašná a mě to vadí tohleto. S nimi píš SMSky. No píšu si s nimi SMSky, že jo, nebo ideálně Skypeuju, ale jako... K čemu já mám tady telefon, který podporuje LTEčku, má asi, nevím, několik mikrofonů, aby ten zvuk byl fakt kvalitní a takový ty věci, když většina lidí stejně má nějaký shity, že? Ale ten HD Voice je ale fakt jako skvělá technologie, to je... Je. Třeba videovolání se u nás vůbec nerozšířilo, to vlastně přišlo společně s tím 3Gčkem před těmi 10 lety, ale jako já jsem ještě nikdy z mobilu snad nevolal s videem. To samé jako MMSky jsou úplně prostě mrtvá technologie, úplně zbytečná. Ale ten HD Voice je fakt super, protože to... Hle, to ale kvalitu třeba... tak zlepšuje toho hovoru, to je neuvěřitelný. Ale musím třeba říct, že i když video volat jsem nikoho neviděl, tak musím říct, že i když... A i když třeba ty MMSky, taky si myslím, že to je mrtvá zbytečná technologie, tak ku podivu ty MMSky ještě vidím občas někoho používat. Že mě třeba občas přijde MMSka. I když to nechápu prostě, proč mi to ty lidi nepošlou přes Messengera, že jo. MMSka je drahá. No právě to máš jako nějakých 5 korun minimálně. A... No, za jeden malý nekvalitní obrázek, že jo. No. Ale jako prostě lidi takhle jsou nastavený asi, no. Takže... Protože... Tam je ta výhoda, že to je univerzální technologie, kterou zase podporuje každý mobil a víš, že když to pošleš, tak to tomu druhému člověku přijde, nebo... Nebo maximálně tam přijde odkaz, že otevřete si MMS na webu, že jo? Pokud mají blbý telefon, no, jasně. No. Ale každý vlastně nemá ty nějaký blbý e-mail, jo, ale vlastně nebo nemají tam nějaký jako WhatsApp, Skype, Facebook Messenger a tyhle sítě. A to je chyba právě, abych to tlačil, že jo, revoluce. Začneme budovat novou síť, která bude LTE a... Všichni budeme na Messengeru nebo na WhatsAppu nebo na Skypeu. Tím by se, jako to je hezká vize, protože i pro to LTEčko by jim tam jako zbylo větší šířka toho pásma, takže by mohli nabídnout vyšší rychlost, ale právě. Tady fakt jako tam by těch zákazníků moc nezískali. No jasný, no. To by přišli takový ty nadšený, že jo, ale to zase není až tak, jak jsi říkal, to zase není až tak velká skupina. A rozhodně, takže... pokud ten čtvrtý operátor přijde, tak to bude táhnout přes ty data, protože levný volání SMSky tím nenatchne nikoho dneska. To už prostě mají dneska i ti velcí operátoři a hlavně virtuálové. Jo, ale tak kdyby třeba jako nabídnul nějaký ten neomezený tarif volání SMSky třeba za 500 nebo pod 500, tak by to pořád bylo docela zajímavý, že jo? To jo, ale jako dneska to už jako nemá čím konkurovat. Tady tohle už dneska nabízí kde kdo, ale prostě ty data jsou pořád mizerný. Tam je hrozně velký potenciál nabídnout hodně dat za levno. A... Ještě mě napadá třeba, že velcí operátoři nabízejí relativně solidní ceny, ale s dvouletým úvazkem, tak by třeba nový operátor mohl ještě tlačit na tohle to, že jakoby nechce úvazek. No. A já mám pocit, že tohle to třeba v Americe dělal T-Mobile totiž. Jo. A že tam dokonce dělali to, že oni, pokud ty lidi měli úvazek a chtěli přejít k T-Mobile, tak T-Mobile za ně zaplatil jakoby ten zbytek toho období u jiného operátora, jo, aby je jakoby nalákal. No to je jako... Jedna z možností, jak to táhnout tady, jo. Myslím, že ten Sfon zrovna, no. Nebo ta čtvorka na Slovensku, takže tam má snad jenom předplacenku dokonce. Což je jako taky jako docela dobrý, jo, že? No, nemusíš se vázat, můžeš to okamžitě ukončit a... Přesně, jo. Mně to třeba nevadí, ale... A samozřejmě ty smlouvy, ty paušály, to je další důvod, že proč si myslím, že třeba ten nový operátor... Právě bude ty zákazníky získávat pomalu, že ty lidi nejdřív musí ukončit stávající smlouvu a to může ten rok až dva trvat, než na to budou moc vůbec zareagovat, že, jo? Že tam je ten nový operátor, takže... No ale to hlavní, co bych vlastně měl říct, tak ten čtvrtý operátor tady nemá nic jistý. Klidně ti naši operátoři se můžou domluvit a to pásmo si rozebrat, prostě můžou tam si připlatit více a nevpustit tady nikoho. A oni nemají zájem, aby tady měli nějakou konkurenci. Nechtějí tady nikoho. Někoho, kdo by nabízil levný data, ty. To se dokáže si to představit? No to vůbec. Právě dneska na těch datách to ještě budou ždímat, protože nabízet levný volání už není dneska problém, ale data jsou furt drahý. Samozřejmě, když se koukneš do nabídky velkých operátorů, tak tam jsou tak šikovně udělaný ty schody, abys byl vždycky nucený připlatit si za nějaký vyšší tarif. Vždycky nabídnou k základnímu tarifu, který by ti v zásadě stačil z pohledu SMS-ek a volání, tak tomu nabídnou třeba vlastně, nevím, 300 mega nebo strašně nízký objem dat. A to by třeba stačil, já nevím, dvojnásobek, ale oni ti nabídnou mnohem víc, ale u podstatně dražšího tarifu až. Prostě mají to blbě rozdělený, podle mě. Což, jak říkám, jsou jenom jako takový ty techniky, kterýma oni se tě nenápadně snaží dotlačit, aby si vždycky vybral ten dražší tarif, což já jsem si třeba vybral, no, že jsem neměl na výběr. Jinak až tady ten nový přijde, nebo jestli tady přijde, tak ho budou určitě srovnávat s tím Oscarem, který přišel kdysi a tady taky pořil nějaký, nebo zkoušel nějaký revoluce. Jenže Oscar měl úplně, nebo byl v jináčí pozici, protože tehdy, když přišel v tom roce 2010, tak ještě 2000, tak ne všichni ještě mobil měli. No. On ještě mohl útočit na ty jakoby nízký cenové skupiny, studenty, důchodce, no, prostě v 90. letech, tak měli hlavně jako bohatí nebo nějací podnikatelé, měli mobily, ale právě s tím příchodem Oscara, tak se z toho stala masová záležitost. A právě ten operátor takhle cílil na ty mladý, protože tam měli jako pěkný, jako takový cool reklamy. A tím se ten trh nasytil. Dneska už na jednoho člověka vychází asi dvě simky, jo, takže... No. No, mě tak napadá, značka Oscar je volná, nebo to má někdo? No tak má to Vodafone. Vodafone to má, aha. No, on dokonce provozuje dneska Oscar, tu má taky jako vlastního virtuálního operátora. To jsem nějak vyblok, jako mě napadlo, že by třeba ten čtvrtý operátor mohl znovu zavít značku Oscar, že jo, byť by to byl úplně jiný vlastník. Jako ta, kdyby přišla tady ta čtyřka, tak je to logický, že... No, že by se jmenovala čtyřka, že jo. Že by se jmenovala čtyřka. Asi jo. No, ale třeba z toho nic nebude. Je velká pravděpodobnost, že z toho nic nebude. No. Větší pravděpodobnost, že z toho nic nebude, než že z toho něco bude. Ale po té, co v Česku prochází EET a podobné věci a směřujeme k nějaký totalizaci, tak asi už bych se nedivil, že by to nedopadlo. No, to nedopadne. Ale za všechno můžeme vinit Český telekomunikační úřad, který vlastně v minulosti to tam hodně nasekal tolik chyb a tak byl benevolentní vůči operátorům, netrestal je. Jim prošlo kdysi úplně všechno, jo, takže takhle to dneska vypadá u nás. Jo, bych řekl, že to je jak na divokém západě, ale na divokém západě mají lepší operátory, že, než tady u nás, takže... Ale za pár let, pokud ten čtvrtý operátor nepřijde, tak za pár let možná budeme zase mluvit o tom, že přijde, protože zase taková jako související novinka je to, že nejdřív Mezinárodní telekomunikační unie a potom i Evropská komise tak rozhodli o tom, že pásmo nebo část pásma 700 MHz, který se dneska používá pro televizní vysílání, tak se vyčlení pro mobilní sítě. A to už je zase prostě 700 MHz, to je jako síť, se kterou pokrýváš úplně v pohodě. Používají to v Americe dneska. A až tohle přijde, tak zase jako ten operátor novej tady může vzniknout teoreticky. Ale to už je zase generace, nebo je to nějaký jako rok 2020, a to už se počítá s nasázením 5G sítí. Jo, a to už je jako fakt dost vzdálená budoucnost. Ale a já nechci 5G, mně stačí LTE dost už jako. Člověče, jo, my taky. Já moc nechápu ani teďka stávající operátory, kteří se snaží pořád zvyšovat ty rychlosti. Já tu vyšší rychlost ani zase tak moc nepotřebuju. Já fakt chci na to pokrytí a ta stávající rychlost je v pohodě. Že? Jako, nejsem jako zvíře, který by na mobilu musel stahovat nějaký jako gigabajty soubory filmy, a streamovat 4K video. Prostě já vím, že tohle se jako nemá dělat na těch mobilních sítí. Já jsem jako takový jako uvědoměl, že fakt tohle proto není vhodný a že tohle musíš dělat na doma jako s Wi-Fi, ne takhle na mobilní sítí. Ale tak jako v tomhle případě, v mým případě ani nejde o nějakou uvědomělost, ale o to, že to fakt nepotřebuju, že hlavně. Jako, co budu dělat se 4K filmem v mobilu? I v tabletu to je zbytečný úplně. No ale ty 5G sítě už na tohle mají být dimenzovaný. Vlastně tam budou mít zase jako vyšší rychlosti a bude to, ty technologie budou tak univerzální, že to bude vhodný právě i pro ty mobily, i pro domácí připojení, i pro prostě nějaký internet věcí, jo, že nějaký jako maličky, krabičky ti budou komunikovat a prostě budou tam vyšší rychlosti, nižší ty přístupové doby a prostě všechno bude lepší už, a kratší. To už jsme v nějaký jiný dimenzi, to zase bavíme o budoucnosti, to je sci-fi. No. No, takže uvidíme za pár let v podcastu, jo, co zase tam budem říkat. V roce 2020 budeme zase mluvit o tom, že možná přijde čtvrtý operátor. Takže v 700. díle podcastu se budeme opakovat poněkud už. Tak jo, tak máš ještě něco, co bys chtěl říct k tomu tématu, nebo? Už asi nedodám nic. Já tohle téma nejspíš rozvedu do nějakého většího článku, kde to bude líp strukturovaný a líp ty myšlenky nějak se sumírovaný dohromady a tak tím bych to asi uzavřel. Takže sledujte CNews, sledujte články od Lukáše a mějte se fajn a za týden se zase uslyšíme. Tak čau. Čau.